Ya, selamat hari orang tua. Xiao Qingjie, huaile. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah tema harta yang berharga. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami bersyukur kami memiliki keluarga. Ada waktunya dalam hidup ini kami mendambakan bisa menikah. Ada waktunya kami merindukan kehadiran anak-anak. Sekarang engkau telah memberikan keluarga dan anak-anak. Kami sungguh bersyukur untuk kepercayaan yang kau berikan. Kami harus menyadari, kami hari ini menyadari seringkali kami mengabaikan anugerah harta yang telah kau berikan kepada kami ini. Itu sebabnya pada pagi ini, ketika gereja kami ingin mengajak kami merenungkan akan keluarga kami, kami berharap, kami bermohon firman-Mu ya Tuhan, mengajar, menasihati, bahkan menegur kami, sehingga kami boleh menghargai apa yang harus kami hargai. Dan kami tidak perlu menghargai apa yang kurang perlu untuk dihargai. Kami memohon akan kasih karunia-Mu di dalam pembacaan firman. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Mari kita melihat akan bagian firman Tuhan. Ayatnya terambil dari Matius pada pasalnya yang ke-6. Matius pada pasalnya yang ke-6, di sana kita melihat ada ayat yang ke-21. Kita melihat ayat yang ke-21, kemudian kita akan melompat pada ayat yang ke-24. Matius 6 ayat 21 berkata demikian, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 在21节里面讲到, 因为你的财宝在哪里, 你的心也在哪里。 Hati kita berada di mana? 我们的心在哪里呢? Di tempat harta kita. 就是在我们的财富当中。 Jadi persoalannya adalah apakah yang kita anggap harta itu? 问题是我们认为是财富的。 Kalau bagi kita harta berbicara tentang uang, maka hati kita ada pada uang. Kalau yang kita anggap harta adalah keluarga, hati kita ada pada keluarga. Ayat yang ke-24 dikatakan demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. 在24节讲到，一个人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个。 就是重这个轻那个，你们不能又侍奉神又侍奉马门。 Artinya ada sebuah sistem nilai di dalam kepala kita. 就好像证明了在我们头脑上有一个安全的系统。 Yang memberikan sebuah urutan tuan manakah yang paling penting dalam hidup ini. 它给予了我们知道在我们的生活当中哪一个上帝是最重要的。 Dan dikatakan kita tidak dapat mengabdi pada dua tuan. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Tidak mungkin sama posisinya. Dan dikatakan pada akhirnya yang satu akan dibenci, yang lain akan lebih dikasihi. 爱哪一个? Yang satu akan lebih setia, 一个是更忠心, yang satu akan diabaikan. 另一个是我们就这样的忽略了. Saya ingin tanya, yang punya anak boleh angkat tangan? Saya ingin tahu berapa banyak? 请问在我们当中, 1, 2, 3, 4, oke, 8.575 orang. Yeah. 8,000多人. Buat Anda yang punya anak SD, SMP, dan seterusnya, saya ingin memberikan Anda sebuah ujian. 如果你们的孩子有小学、中学和高中的, 我要给你们一个测验. Ujian apakah Anda sudah mengenal anak-anda dengan cukup baik? 你们是不是已经真正认识了你们的孩子呢? Caranya Anda tolong dari 5 pertanyaan nanti saya sebutkan. 就从等下我给你们的五个问题. Anda cuma kasih angka 1, 2, 3, atau 4 saja menurut diri Anda sendiri. 你们就是按照你们自己就给, 数目 1, 2, 3, 4. Pertanyaan pertama. 第一个问题. Dapatkah Anda menyebutkan 5 orang teman dekat anak Anda? 你们是不是能够说出你们孩子五个最亲近的朋友吗? Diingat-ingat angkanya berapa? Kalau Anda bisa sebutkan dengan cepat angkanya 4. Kalau tidak bisa sebutkan angkanya 1. Enggak ada yang 0 ya. 如果你们可以马上说出来你们的分数得到4分. Sudah nih punya angka ya. Yang kedua. 第二. Sebutkan semua media sosial, jaringan sosial yang dimiliki anak Anda. 你们要知道你们孩子所拥有的媒体有多少. Ada WhatsApp, Line, lalu kemudian Facebook, Twitter, kira-kira yang dipakai apa itu anak kita? Saya pakainya SMS, enggak tahu WhatsApp. Dikasih nilai dulu. Yang ketiga. Game apa yang dimainkan anak kita, baik yang SD maupun yang kuliah, gamenya yang dimainkan sekarang ini apa? 我们的孩子无论是小学还是大学，他们玩的游戏又是什么呢? Loh, gamenya itu ganti-ganti. 因为他们的游戏是不 Sekarang game apa yang dimainkan anak Anda? 现在他们玩的是什么? Kalau nggak pernah tahu angkanya 1. 如果你们从来不知道，你们只得到 Kalau Anda tahu bahkan ikut main angkanya 4. 如果你们参与游戏，你们可以拿到4分. Yang keempat. 第四. Kalau anak Anda menonton YouTube. 如果你们的孩子看 YouTube, biasanya ketik kata kuncinya apa? 平常他的密语是什么呢? Wah, ini saya lihat muka-muka yang penuh tanda tanya ini ya. 我看你们的表情好像 Yang kelima. 问题. Anak sekarang semuanya punya headset. Ya, ini apa? Headset ya. 现在的孩子差不多全部都有耳机. Bisakah sebut 5 lagu yang sekarang ini didengar anak Anda? 你们是不是能够说出他们现在所听的音乐是什么呢? Alamat palsu sudah lewat zaman dulu ya. 这一首歌已经过时了. Enggak tahu sekarang ya. Yang skornya Anda sudah punya skor kira-kira angkanya berapa? 他的分数大概是多少呢? Jangan beritahu kanan kiri. 你们不要 malu-maluin. 你们隔壁的人. Ya, Bapak Ibu, saya percaya Anda semua sayang pada anak Anda, betul? 我相信你们全部都是很疼爱你们的孩子. Wah, tidak ada orang tua kalau ditanya berkata saya benci anak, semua berkata sayang anaknya. 没有一个做父母亲的，他们说他们恨他们的孩子. Sampai kemudian sesuatu terjadi. 直到有一次发生了一件事情. Biasanya ketika anak masih bayi, kita demikian sayang, demikian pengertian. 当他们还婴儿的时候，我们这么的爱他们。 Anak kita buang air tengah malam, kita pengertian. 我们的婴儿在半夜大小便，我们也明白。 Yeah, walaupun kesal, masih bisa bertahan. 也许我们的心里很烦，但是我们坚持。 Karena sayang dan kasih pada anak kita. 因为我们爱我们的孩子。 Tetapi sesuatu terjadi. 但是一件事情发生了。 Anak kita mulai menjadi besar. 我们的孩子开始渐渐长大了. Semakin besar, semakin banyak tingkahnya. 越大了，越就越有花样. Dulu dikasih susu langsung diminum, enggak pakai tanya-tanya. 以前给他牛奶，他就直接喝，没有. Begitu besar dikasih bubur, bisa menolak makanan. 到开始大了，给他粥的时候，他就开始能够拒绝. Lalu Anda mulai kesal. 我们就开始很烦. Dibuatkan makanan yang terbaik, ternyata enggak dimakan. 我们为他做了最好的食物，但是他没有吃. belajar jalan lalu kemudian karena tidak seimbang jatuh tarik meja seluruhnya ada di meja berantakan. 当开始学走路的时候，因为他站不稳，就拉了这个桌布，一切东西都跌下来了。 Dulu cukup sabar. 以前我们相当的有耐心. Ketika anak kita besar, kita merasa anak harusnya sudah tahu. 当他们开始大的时候，我们认为他应该明白了。 Kesabaran mulai berkurang. 我们的忍耐心也慢慢的消失. Lalu anak kita lebih besar lagi. 当我们的孩子更大的时候, mulai banyak minta uang buat jajan. 有很多要求, 时常跟我们要钱, disuruh belajar, tidak mau. 叫他学习, 他不要. Maunya main terus dan kita jadi naik darah. 他们不断的要玩, 造成了我们的心里很气. Kalau ditanya sayang atau enggak, 如果我们问, 你们是不是还爱你们的孩子吗? Sambil nelan ludah jawabnya, sayang. 我们就是很勉强地说, 还很爱他们. Tapi hari-harinya dipenuhi dengan keributan antara orang tua dan anak. 但是我们的每一天就是这样过去，时常跟我们的孩子有争执。 Sayang kita diganti dengan semua peraturan dan tuntutan-tuntutan harus berhasil. 我们的要求就是所要求的一切都能够实现。 Kalau ditanya, ini saya suruh belajar karena saya sayang anak. 我们可以说，我叫你学习，因为我是爱你们。 Omong-omong, anak Anda sudah enggak merasa disayang lagi. 造成了我们的孩子没有感受到我们在爱他们。 Saya ini kerja banting tulang, bayangkan tulang dibanting-banting itu. 我做工，我这样的刻苦。 Demi anak. 也就是为了孩子。 Anak kita berkata, 我们的孩子这么说, Papa cuma suka kerja, cuma cari uang saja. 爸爸很喜欢工作，很喜欢找钱而已。 Kebutuhan makin besar. 因为我们的需要这么大。 Kita mulai berharap anak kita bisa urus dirinya sendiri. 我们多么渴望我们的孩子能够照顾自己。 Kenyataannya anak kita, 事实上我们的孩子, belum bisa urus diri sendiri. 还不能够料理自己。 Suruh urus adik saja, 叫他看顾他的弟妹而已。 Tidak bisa. 他们也不能够。 Waduh, semakin apa nih, bingung, sakit kepala kita. 我们真的感觉到头很疼。 Saudara, ketika anak bertumbuh dewasa, 当我们的孩子进入成年的时候, tanpa disadari, 我们不警醒当中, hubungan kita makin jauh. 我们跟孩子的距离越来越远了。 Kasih kita mulai berubah. 我们的爱也开始改变。 Lebih banyak kesal daripada sayang. 更多的绝望跟彼此爱。 Doanya bukan, Tuhan saya bersyukur punya anak seperti mereka. 他们的祷告并不是说我们要感恩拥有这样的孩子。 Doanya, Tuhan ubah anak saya. 我们是向上帝祈求改变我们的孩子。 Itu artinya tidak menerima apa adanya loh. 这是证明了我们不接受了些什么。 Saya sudah tidak sanggup, saya serahkan pada Tuhan, Tuhan yang hajar. 我已经没有能力了，我就交给上帝来看顾他们。 Apalagi kita punya banyak kesibukan dan urusan. 尤其是我们拥有很多的工作。 Bisnis itu artinya sebetulnya kesibukan, bukan pekerjaan. Business itu artinya kesibukan. 生意也就是说，他的意思是说我们有很烦恼。 Mana mungkin urus anak? 哪里可能我们再能够料理我们的孩子？ Urusan kantor bertumpuk-tumpuk. 公司的事情已经让我们够烦了。 Memang orang yang punya banyak talenta dan karunia, 因为有一些人他们有很多的才干和才能。 Ada banyak ide yang ingin untuk dikerjakan. 而且还有很多方法他们要去实习。 Sudah usaha yang satu pengen buka usaha kedua. 他有了一个生意又要另再开一个。 Buka usaha kedua serahkan pada orang bikin usaha yang ketiga. 他将的生意交给别人又再重新开第三个的。 Ibu-ibu juga sama. 现在的姐妹也是这样。 Makin kreatif untuk menggunakan waktu luang. 他们更有活力做一些外面的事情。 Dulu cuma ke salon untuk dipotong rambut, sekarang ada manicure, pedicure, kukur-kukur, semuanya itulah. 以前他们在美容院只有剪头发, 现在他们可以修脚, 脚趾. Oh, ada bahasa Mandarin ya, manicure, pedicure ya. Saudara-saudara, mana sempat urus anak? 哪里还有时间来料理我们的孩子? Jadi sekarang kita punya pilihan. 现在我们有选择。 Anda memilih untuk urus urusan Anda. 你们是不是选择来自己的要求吗？ Atau Anda memilih untuk mendampingi pertumbuhan anak-anak Anda. 或者你们选择与我们的孩子一同的成长。 Saudara-saudara, anak kita kebanyakan hidup berjuang dengan apa tanpa orang tua yang mendampingi. 现在我们的孩子成长，他们不断的奋斗，因为没有父母亲的陪伴。 Kalau anak kita dibully di sekolah, 如果我们的孩子在学校被人家捉弄了， apakah cerita pada orang tua? 他们是不是跟父母亲说出来吗？ Karena orang tua enggak pernah tanya. 因为他们的父母亲从来没有问。 Yang ditanya orang tua, ulangan dapat berapa? 他们做父母亲只问你们。 考试分数得到多少？ PR sudah dibuat belum? 你们的作业已经做了吗？ Ya, sudah makan atau belum? 你们还解测了还是没有？ Kalau kerja ditanya gajimu berapa? 如果工作的就问你的薪水是多少？ Tidak ditanya pergumulan anak-anak Anda. 从来没有发问孩子们的重担。 Sudah punya pacar belum? 有爱人了吗？ Ah, itu orang tua kalau SD malah ditanya pacar biasanya itu. 如果做父母亲的时常就是问爱人爱人而已。 Nanti begitu anak kita SMP SMA pinter pacaran, orang tuanya jadi bingung semuanya. 当我们的孩子在初中高中，他们很容易谈恋爱，我们反而更烦恼。 Ah, kita ini orang tua kadang-kadang tidak mengerti apa yang harus kita tanyakan, apa yang harusnya kita awasi, apa yang harusnya kita lihat dari anak kita. 做父母亲时常我们不明白，我们要怎样照顾我们的孩子，我们要怎样看我们的孩子。 Kita memilih sibuk urusan sendiri. 我们只是到我们自己的工作。 Dan biarkan anak kita berjuang di dalam kehidupannya. 让我们的孩子在他们的生活中自己来去奋斗。 Pak David kok tahu dari mana? David 弟兄，为什么他能够知道呢？ Karena saya pernah kecil. 因为我曾经小过。 Bapak ibu waktu SD, remaja, SMP, SMA, bahkan waktu pemuda. 因为在初小、初中、高中的时候。 Siapa yang kalau ada masalah cerita pada orang tua? 如果你们当中有什么事情，我们可以向我们的父母亲说出来。 Hampir yakin angkanya sekitar 5-10% saja. 只有5-10%而已。 Dan pola semacam itu kita teruskan kepada anak kita. 这一种方式我们就传到我们的孩子。 Kita pun jarang terlibat dengan urusan anak-anak. 我们也很少牵连到关于孩子的方面。 Kita biarkan anak kita berjuang sendiri. 我们只知道我们的孩子自己去奋斗。 Ya, putus cinta, galau, selalu sampai sembuh sendiri diurus oleh anak kita sendiri. 无论他们是在失恋或者烦恼当中，也是他们自己来打理。 Ya, dibully teman atau tidak, anak kita yang berjuang sendiri. 他们被朋友捉弄，他们也自己来去处理。 Itu menunjukkan atau membuktikan satu hal. 这证明了一件事情。 Hati kita tidak pada anak kita. 我们的心不在我们的孩子身上。 Hati kita ada di tempat lain. 我们的心是在别处。 Kita berkata anak itu yang paling berharga. 我们可以说我们的孩子是最有价值的。 Ah, itu malaikat surgawi tahu, dia bilang ah bohong katanya. 但是天上的天使他知道自己是善良的。 Sebenarnya yang memenuhi hati kita, 其实充满我们的心。 Dagang saya untung atau rugi? 这就是我们的生意是赚了还是亏。 Ini Jakarta Indonesia jadi ribut atau enggak? Wah, diurusin tiap hari lihat WhatsApp itu ya, lihat Indonesia. 我们现在看我们的印尼是不是现在很混乱？ Hati kita ada pada pelayanan bahkan gereja. 我们的心和解，我们集中在教会上的事。 Hati kita tidak pada anak. 我们的心不在我们孩子。 Kita anggap anak harus bisa sendiri. 我们认为我们的孩子他应该能够自己独立。 Tanpa pernah didampingi. 不必父母亲来陪伴他们。 Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. 你的财宝在哪里，你的心也在哪里。 Hati kita di tempat di mana sesuatu kita anggap penting, berharga. 因为我们的心，我们就是在我们认为 有重要的地方。 Dan benarlah kata firman Tuhan. 上帝的话语真正的这么说。 Apa yang kita anggap berharga itu, 我们认为有价值的, akan kita kasih, 我们就可以赐给他, dan kita akan setia pada apa yang kita anggap berharga. 我们可以忠实, 我们认为那是有价值的。 Dia menjadi tuan yang mengendalikan hidup kita. 他成为了他带领我们一切的主人。 Kalau kita menganggap bisnis kita yang paling penting, 如果我们认为我们的生意是最重要的, dimanapun Kang Tao berada, 在那里如果有一些工作, dimanapun klien berada, 而且有一个有我们的生意人, kita akan setia untuk mendatangin klien kita. 肯定的，我们一定的能够去到那边。 Jam 10 malam ditelepon klien, 晚上10点的生意上的朋友, datang sini, saya lagi mau main catur, temani saya main catur, cuman urusan catur saja. 他说来我要玩牌，你就来陪我一下。 Demi jaga hubungan dengan klien katanya. 为着与我们生意上的人保持关系。 Walaupun mengantuk bagaimana jam 10 malam datang pada tuannya itu. 虽然晚上10点了，我们已经打瞌睡了。 Sebaliknya apa yang dianggap tidak berharga, 其实是一些并不是重要的, itulah yang akan kita abaikan. 我们就这样的忽略了, kita dikatakan tidak mengindahkannya lagi. 我们不再以它为荣, enggak berharga kok, 因为那是没有价值的. Secara kalau saya punya barang satu yang berharga dan barang yang lainnya yang kurang berharga, 如果我有两种东西, 一个有价值, 一个没有, enggak berharga ya kita buanglah. 没有价值的, 我们就这样抛弃。 Kalau berharga kita jaga, kita pelihara, kita perjuangkan. 如果有价值的, 我们肯定保守它, 我们坚持它。 Itu sebabnya yang kita perjuangkan, itulah yang sesungguhnya kita anggap berharga. 其实我们所争取的, 也就是有价值的东西。 Kalau kita perjuangkan mati-matian duit, ya itulah berarti yang paling berharga bagi kita. 如果我们不断地争取金钱, 也就是金钱成为最有价值的。 Kalau yang kita anggap penting adalah penampilan, waduh, ya untuk apa namanya penampilan yang kita fitness 1 2 3 4 1 2 3, itulah yang berarti yang paling berharga. 如果我们认为我们的身份我们的外表是相当的重要, 我们就不断地去参加一些, kalau yang kita anggap pelayanan nomor 1, 如果我们认为我们的生意人是第一的, itulah hati kita berharga, itulah harta kita yang terbesar. 那就是我们最大的财富. Omong-omong, Tuhan Yesus harus nomor 1, amin. 讲来讲去, Yesus itu 排第, 应该排第. Tetapi melayani Tuhan beda dengan hubungan dengan Tuhan atau kasih pada Tuhan. 但是侍奉上帝跟我们上帝的沟通和服侍又另外一件事情。 Saya biasa buat sebuah urutan prioritas. 我时常做了一个统计。 Yang pertama mengasihi Tuhan. 第一, 也就是爱上帝。 Sama-sama mengasihi Tuhan. Yang kedua kesaksian hidup. 第二就是生活的见证。 Termasuk urusan keluarga kita di sana. 包括了我们的家庭, baru melayani Tuhan. 然后最后才是服侍上帝. Yang lain-lain akan ditambahkan Tuhan kepada kita. 其他的上帝将加添给我们. Jadi kita mulai mengabaikan rumah tangga kita. 我们开始忽略了我们的家庭. Apa yang dulu dicari-cari, tapi setelah hadir dibuang-buang. 以前我们不断地去寻找, 当我们拥有的, 我们就这样地抛掉。 Jawabannya adalah anak. 问题是, 答案就是孩子。 Waktu belum punya anak, dicari-cari, didoa-doakan. 当还没有孩子的时候, 我们不断地寻找, 不断地祷告。 Setelah anak ada di depan kita, 但是当孩子在我们的眼前, kita anggap sangat mengganggu semua kesibukan dan urusan kita. 我们就开始认为相当妨碍了我们的一切。 Diabaikan, dibuang-buang. 我们就这样的忽视了。 Nah, hari ini saya kasih 100.000, asal bisa hidup, nanti jajan sendiri ya, delivery, gampang, ada Gojek gitu kan ya. 今天我给你10万本, 你自己安排你自己。 Papa ada urusan penting, ini tuan saya, ini harta saya yang terbesar, kamu kurang berharga, ini duit buat kamu hidup. 因为爸爸有重要的事情，这些钱你就自己来去用。 Pak David jangan sekasar gitu dong. 但也许我们讲, David 弟兄你不要这么粗俗。 Saudara, Anda sudah memilih. 弟兄姐妹们，你们已经自己选择了。 Khotbah saya hari ini tidak untuk menolong Anda membuat pilihan. 今天我讲到并帮助你们来做一个选择。 Anda sudah membuat pilihannya. 但是你们已经自己来做一个选择。 Tapi kalau pilihan Anda salah, 但是如果你们的选择是错误的, khotbah saya berharap untuk kita mengevaluasi pilihan yang telah kita buat. 但是我的讲道可以让你们来去论讨。 Akan datang waktunya betul-betul terlambat untuk mengevaluasi. Kalau anak Anda sudah terlanjur benci pada Anda, Anda mau evaluasi pilihan pun akan sulit. Kalau anak Anda sudah keluar kota karena studi atau pekerjaan atau menikah, 你们的孩子出外了，也许他们去学习，或者他们已经有了家庭。 Mungkin hanya anugerah Tuhan yang memampukan hubungan itu bisa kembali seperti semula. 只有上帝的恩赐才能够让你们又再像从前一样。 Anda masih ingat skor Anda tadi? 你们是不是还记住你们刚才的分数吗？ Kalau skor Anda di atas 18, how? 如果你们的分数是在18分以上就是好。 Kalau skor Anda di bawah 8, 不好。 如果是在8分以下就是不好。 Sekarang boleh tanya sebelahnya, bisik-bisik saja, jangan keras-keras ya. Skor kamu berapa gitu? 现在你们可以问你们的左右，你们的分数是多少？ Saya khawatir gak ada yang berani tanya karena takut nanti ditanya balik gitu ya. Wo kan xiang shen ni men se bu kan wen. Saudara, kita jarang mengenal akan anak kita. Di xiong jie mei men, wo men hen shao zhen shi wo men de hai zhi. Kita tidak tahu persoalan dan pergumulan anak kita. Wo men ye bu bu zhi dao hai zhi de wen ti he ta men de zheng zhang. Sekitar belasan tahun yang lalu kita punya televisi film Teletubbies, betul ya? 在十几年前，我们的电视有一个节目，就是Teletubbies。 Ya, berbicara anak-anak yang dibesarkan tanpa orang tua. 这个故事讲到这些孩子，他们成长是没有父母亲的。 Semua sudah diatur oleh mesin. 全部都是机器已经安排了。 Waktunya makan sudah tersedia. 当要吃的时候已经预备了。 Waktunya main, ada mainan yang keren buat mereka. 他们要游戏的时候也有一些玩具。 Waktunya tidur, ada tempat tidur yang baik. 要睡觉的时候也有很好的。 Semuanya diatur dengan rapi, tetap hidup tanpa orang tua. 他们的生活就是这样的整齐，没有父母亲来安排。 Ternyata hari ini sudah terjadi. 现在这样的事情就是发生了。 Ini adalah zaman milenium, ini adalah zaman generasi Z, Z generation. 这就是证明了，也就是千禧年的时代。 Mereka ditinggal orang tua enggak apa-apa, asal ada handphone, betul enggak? 他们被父母亲留下来没关系，只要有手机。 Yang membuat mereka marah-marah kalau WiFi di rumah mati. 他们要骂的就是家里的 WiFi 突然停止了。 Asal ada WiFi masih hidup mereka. Begitu WiFi mati, aduh, enggak bisa apa-apa lagi. 如果家里的有 WiFi, 他们还也许还很高兴。 Iya, kalau enggak pakai data lah minimal. 没有最好他们就是买一个 paket 的。 Generasi sekarang bukan generasi Z, namanya sudah generasi Alpha. 现在的时代并不是Z的时代，而是Alpha的时代。 Anak-anak yang sekarang 3 tahun ke bawah, batita itu sudah disebut generasi Alpha. 因为三岁以下的孩子，我们被称为Alpha的时代。 Dunia bergerak dengan demikian cepat. 他们的活动是这样的快。 Tetapi kita kurang memperhatikannya. 但是我们很少的去注意到。 Ini adalah situasi di mana anak-anak mencari dunia pengganti. 现在的孩子，他们就要找另一个世界来代替他们。 Tugas utamanya diabaikan karena cari urusan-urusan yang enggak penting. 他们自己的工作，他们就这样忽视，他们要寻找最重要的。 Ya, akibatnya urusan utamanya, pelajaranlah, hubungan dengan keluargalah terbengkalai. 最重要的就是他们的课程与家庭中的关系就这样的。 Walaupun pandai, tetapi daya juangnya rendah. 虽然他们很聪明，但是能够卖的价值没有这么高。 Ketika iPhone 6 muncul, sorry, iPhone 8 ya sekarang ya? 8 atau 7 tuh? 7 ya? Hanya baru muncul 7 ya? Ketika iPhone 7 muncul, 当这个智能手机第七型出现的时候, seorang anak bunuh diri karena tidak diberi iPhone 7 ini oleh orang tuanya. 有一个小孩子因着他的父母亲没有跟他买这个智能手机，他就自杀了。 Anak sekarang tidak perlu pacaran baru putus hati, putus patah hati. 现在的孩子并不是说他们恋爱失败。 Belum pernah ditembak, belum pernah nembak bisa galau sendiri anak kita itu. 还没有什么什么，他们的心就自己乱了。 Lah kan belum pacaran masa bisa patah hati? Bisa anak sekarang sudah begitu. 还没有谈恋爱，但是他们失恋，但是现在的孩子就是这样。 Yeah. Ini masa kita sebut namanya adalah singkatannya Kegoi. 这个时代就称为Kegoi的时代。 Ya, anak-anak bertumbuh lebih dewasa pada waktu yang lebih singkat. 现在的孩子他们成长比成年人更快。 Ya, anak dulu baru 17-18 dianggap dewasa. 以前的孩子17-18岁我们才认为他成长。 Anak sekarang umur 12-10 tahun bahkan sudah dianggap dewasa. 现在的孩子4岁12岁我们可以当他是成年人。 Mereka diberi kepercayaan untuk membuat keputusan bagi hidupnya sendiri karena dikasih uang saku. 他们做父母亲的可以让他们自己来做一个决定，因为做父母亲已经给予了他们足够的零用钱。 Ini bagian dari seminar yang cukup panjang sebetulnya. Ya, ini adalah sebuah situasi di mana dunia sedang berubah. 这是有一个时代，就是讲到世界的改变。 Zaman kakek dari kakek saya yang kakek itu. 就从我的祖父和曾祖父。 Berlaku apa yang benar buat saya pasti benar buat anak saya. 如果他心口里所做的一切，在我的孩子也是一样。 Ya, kungkung saya kalau menasihatin semua termasuk bapak saya kalau kungkung saya kalau nasihati rasanya sudah paling betul sendiri. 以前我的公公给予我们给孩子们的劝导，他们认为这是最对的。 Karena dunia cenderung tidak berubah zaman itu. 因为在那个时代，世界好像不改变。 Semua orang potongan rambutnya satu kampung semuanya sama zaman Yangkong kita. 如果我们公公的时代，他们剪头发，一个乡村就是同一个样式。 Caranya pakai pakaian semuanya juga sama, satu desa semuanya sama itu. 在穿的衣着上也是一样。 Makanya mereka bisa menasihati anak dengan sangat mantap. Oi, potong pendek, semua orang potong pendek. 因此他们可以很坚定地叫他们的孩子剪短发。 Zaman papa saya menasihati sudah lebih sulit. 当我爸爸的时候要劝导他们的孩子。 Dunia mulai berubah. 时代改变。 Apa yang benar untuk ayah saya? 以前在我爸爸时代是对的。 Belum tentu benar untuk hidup saya. 但是对于我并不是正确。 Itu masanya anak-anak remaja ke gereja pakai sendal jepit dan celana pendek. 因为那个时候年轻人去教会，他们可以穿短裤，可以穿日本拖鞋。 Ya, itu masanya di mana anak-anak belajar bolos sekolah. 在那个时候，孩子他们开始逃学了。 Ya, rambut mulai dicat. 头发也拿来染。 Hari ini apa yang benar sekarang, besok belum tentu benar lagi. 今天对的，在明天可能不对了。 Anak kita sedang mengalami krisis nilai yang besar. 我们的孩子面临了价值的危机。 Mereka bingung antara ikut arus teman-temannya. 他们正在很彷徨，是不是要随着他们的朋友。 Atau mendengarkan kata-kata otoritas orang tuanya. 或者是要听着他们父母亲的话。 Celakanya ketika mereka kebingungan terhadap nilai-nilai kehidupan. 当他们感到很彷徨，面对着这一些生活上的价值观。 Orang tuanya tidak connected, tidak punya hubungan yang baik dengan anak-anaknya. 做父母亲的与他们的孩子没有一个很好的沟通。 Seperti orang naik sepeda lalu kemudian lepas tangan saja, dah terserah. 就好像我们骑脚踏车，突然我们放手。 Banyak orang tua, dia terserah anak saya lah, terserah bagaimana. 有很多做父母亲，他们就说随我们的孩子吧。 Kami memiliki sebuah pelatihan dan apa namanya untuk mengarahkan anak-anak bagaimana memilih kuliah pada setelah lulus SMA nanti. 我们有一个训练中心，就是训练他们，当他们 高中毕业的时候，他们怎么样选择大学？ Beberapa minggu lalu kami kumpulkan orang tua dan anak-anak, kami bikin seminar tentang hal ini, bagaimana memilih jurusan. 几个星期前，我们就召集了全部的父母亲，就跟他们讨论关于我们的孩子毕业后他们要怎么样选择，他们要进哪科。 95% orang tua berkata terserah anaknya lah pak, saya juga nggak tahu. 95%的父母亲他们认为就认他们的孩子。 Saudara, anak Anda butuh Anda. 因为我们的孩子是需要我们。 Orang yang paling diharapkan anak Anda adalah Anda sebagai orang tuanya. 我们的孩子最需要的也就是我们成为他们的父母亲。 Kita sering di rumah berkata, kamu itu kalau enggak mau dengar papa mau dengar siapa? 在家里我们时常说，你如果不听父母亲的话，你要听谁的话？ Tapi kenyataannya tidak pernah ada percakapan yang baik antara orang tua dan anak. 但是，我们跟孩子之间，我们从来没有出过一些言语对待我们的孩子。 Waktu terbesar anak kita adalah dengar dari temannya. 当我们的孩子大了，他们反而听别人的话。 Dengar dari gadget yang dimiliki. 就从他的手机上。 Dia jarang dengar orang tuanya. 他们很少听父母亲的劝告。 Lalu kemudian kita datang sok pahlawan. 然后我们突然来到 pilih pacar tanya papa, tanya mama ya. 你们如果要选爱人，就要问你们的父母亲。 Pahlawan kesiangan. 这就是迟来的英雄。 Harusnya pagi-pagi bicara. 其实应该早上的时候，我们可以向他们谈。 Sudah terlanjur bertahun-tahun nggak pernah bicara, lalu sok bergaya pahlawan. Kamu harus bicara dengan mama. 不要，几年了，我们从来没有出声，突然间我们就开声。 Kesiangan om, tante, kesiangan. 也许我们认为太迟了。 Coba sebelahnya digoyang-goyang bilang bangun, oi bangun, bilang gitu. 你们可以推你们左右的人。 Kesiangan. 太迟了。 Jadi sekali lagi saya katakan belum terlambat untuk mengevaluasi pilihan kita. 因此我要向你们说，我们的选择。 我们并不是太迟。 Masih ada waktu di dalam Kristus untuk menebus kesalahan kita. 在耶稣基督里面能够救赎我们一切的过患。 Mari hari ini bikin buat sebuah keputusan yang jelas. 今天我们就要做一个清楚的决定。 Yang manakah harta kita yang paling berharga? 我们要知道我们的财富最重要的是在是什么。 Saya sudah melayani jemaat sekitar 17 tahun. 我服侍我的会友差不多17年的时间。 Saya sudah melihat banyak orang tua. 我看了很多做父母亲的。 Yang hidup dengan harta pada masa mudanya. 他们年轻的时候，他们的财富很丰富。 Dan karena hartanya adalah uang, dia hidup masa tuanya dengan uang. 因为财富就是金钱，因此他们就活在金钱里面。 Tapi tidak ada anak-anaknya mendampingi dia. 但是他们没有孩子来陪伴他们。 Saya juga sudah melihat ada orang tua yang dari kecil anggap keluarganya, anaknya sebagai harta yang terbesar. 我也看到有一些家庭，他们认为他们的孩子就是最重要的财富。 Ketika mereka tua, 当他们老的时候, mereka pun hidup dengan hartanya yang terbesar, yaitu anak-anaknya. 他们也活在他们最大的财富当中，也就是他们的孩子。 Yang mana harta Anda? 你们的财富哪里呢? Buat keputusannya sekarang. 你们现在就要做一个决定。 Saudara, saya berkali-kali bikin seminar, ceramah, bahkan KKR untuk orang tua. 我时常做了很多的讲座会。 Saya tantang mereka, kalau memang anak Anda dalam keadaan genting membutuhkan Anda, 我就向他们做了一个挑战，你们的孩子认为你们最重要的时候。 Mungkin kita memang perlu bakar kapal kita. 也许我们真的实行了我们所讲的。 Orang tua anak dua-dua bekerja, satu sekarang enggak usah bekerja. 我们的孩子做工了，也许我们不必再工作。 Wah, Pak, mana bisa hidup? 我们可以说，为什么？我们怎么样活下去呢？ Oh ya, memang untuk sementara Anda mengalami kesulitan. 虽然短时间你们面对了这样的情况。 Mari kita kelola, kita atur mumpung belum terlambat. 当还没有太迟的时候，我们就怎样的来打理。 Banyak orang tua marah ketika anaknya gagal. 有一些父母亲，当他们孩子失败的时候， sebenarnya karena kecewa terhadap diri sendiri. 其实他们因为对自己失望了。 Saya tuh nggak bisa dampingin kamu nak. 我就不能跟你 陪伴下去。 Dia menyesal akan kesibukannya di luar. 因为我在外面，我有很相当烦恼。 Tapi karena nggak bisa, nggak berani untuk mengambil keputusan yang besar. 因为我不敢做了一个很大的决定。 Tuntut anaknya, kamu harus bisa, kamu harus bisa. 我们要求我们的孩子，你一定要能够。 Ah, anak kita tuh kalau nggak gila saja sudah untung, Bapak Ibu. 如果我们的孩子没有发神经，我们真的可以感恩了。 Anak kita tuh kalau nggak gila sudah untung. 我们的孩子没有发神经，我们已经。 Kami membuat banyak kali camp buat anak-anak remaja. 我们时常做了为年轻人做了很多的游戏。 Satu anak berkata demikian. 有一个孩子这么说。 Setelah mereka dipulihkan. 当他们已经被复兴的时候。 Kalau papa saya marah pakai sinar merah katanya. 如果我爸爸射骂的时候，他就好像用红色的。 Ini bahasa anak muda memangnya. Kalau papa saya mama saya pakai sinar merah katanya. 如果我的爸爸妈妈向我们发骂的时候， saya akan marah dia dengan sinar biru katanya. Wow. 我就用蓝色的光来对抗他。 Lebih panas, lebih galak, lebih tajam. 因为蓝色的光可能更厉害。 Padahal kelihatannya anaknya halus. 其实看他的孩子应该是很温柔的。 Tapi kalau terhadap orang tua demikian marah dan dendam, lalu murka menyala-nyala. 但是当他看到他的父母亲这样的时候，他就开始发怒。 Dia berkata, terima kasih Pak David, saya mulai menyadari kesalahan saya. 他跟说David弟兄，我真的警醒了。 Jadi mari PR Anda malam ini atau siang ini. 因此你们的作业，无论是今天或者是下午。 Bukan cuma ajak mereka makan bersama. 你们可以邀他们一起吃。 Saya boleh katakan makan di luar bersama adalah waktu yang paling merusak, seringkali merusak hubungan. 其实我们时常在外面吃，我可以说就是好像我们的关系造成孽缘了。 Anak Anda enggak mau makan, jalan-jalan kalau masih kecil nonton lihat WhatsApp, terus kalau sudah remaja akhirnya makannya mulai makan berangkat senang, hati senang, pulang sudah hatinya kesel semuanya. 时常我们 出去吃的时候，我们虽然吃，但是我们又一边玩手机，造成了我们还跟孩子之间的关系越来越远。 Mari buat percakapan pribadi. 我们要跟我们的孩子要用41个独特的言语。 Datangin anak Anda, tanya, berbicara secara pribadi, sharingkan hidup Anda pada anak Anda. 我们来到孩子的面前，我们以我们的孩子来做一个分享。 Tanya perkara-perkara rohani. 我们要向他问关于灵性上的一切。 Tanya pada anak Anda siapa pengkhotbah favoritnya. 你们可以问他，你们最喜欢哪一个人的讲道。 Oh, itu sangat menentukan ya, karena kita langsung bisa tahu nilai-nilai anak kita terhadap dari pembinanya ini. 因为我们从这些我们可以知道我们的孩子对他们正道的人的价值。 Bangun prestasinya, bangun karakternya. 我们要复兴他们的成绩，还有他们的性格。 Saudara, anak itu mengeja cinta atau sayang atau kasih love dengan waktu. 我们的孩子当他们讲到爱的时候，他们是不是利用了时间？ Tidak ada waktu berarti tidak sayang. 如果没有时间，就是没有爱。 Beri waktu berarti sayang. 如果他有时间，就肯定有爱。 Beri banyak waktu berarti beri banyak sayang. 我们给他很多的时间，也就是证明了他们有爱。 Rela korbankan waktu untuk hal penting demi bangun waktu untuk anak, itu berarti sangat sayang. 我们为这个孩子，我们牺牲了我们很多的时间，只就是证明了我们爱我们的孩子。 Omong-omong, suami istri juga mengeja hal yang sama. 其实夫妻之间也是同样的。 Kasih seringkali dieja dengan waktu. 爱时常可以讲成时间。 Suami istri saling sayang harus ada waktu. 我们夫妻之间相爱肯定要有时间。 Kalau tidak ada waktu berarti memang sudah tidak ada sayang. 如果没有时间就是证明了之间没有爱了。 Kurang waktu ya kurang sayang. 缺少时间也就是缺少爱。 Nah, sekarang di tengok suami atau istri kita terus angguk-angguk kepala, saya tahu sekarang. 我们看我们左右，我们的丈夫或者是妻子，然后我们可以点头。 Kalau masih banyak waktu berarti masih banyak sayang. 如果还有很多的时间，证明了还有很多的爱。 Kalau waktu untuk anak dan istri suami sudah dikorbankan demi hal yang lain. 如果把我们的时间 给丈夫、给丈夫、妻子和孩子的时间，我们为别种事情来牺牲， berarti kurang sayang， 也就是证明了缺少爱。 Seorang pria berkata Charles Francis Adam， 有一个年轻人讲到 Francis Adam， satu kali dalam sebuah masa cutinya dia ingin memancing， ini hobinya， hobinya adalah berharga， waktunya dipakai untuk hobinya mancing。 他的爱好也就是喜欢去钓鱼。 Kebetulan istrinya sedang ada urusan yang tak bisa ditinggalkan, anaknya masih kecil harus ikut bapaknya ini. 因着他的太太有一件事情他不能够放着，因此他的孩子就陪伴他的爸爸。 Jadi terpaksa ini Charles ini harus membawa anak-anaknya ikut memancing. 这个Charles不得不带他的孩子一起去钓鱼。 Setelah pulang memancing, lalu kemudian Charles membuat sebuah tulisan di dalam catatan hariannya, diary-nya. Pergi memancing bersama anakku, satu hari yang terbuang sia-sia. 他说跟孩子们去钓鱼造成了我一天的时间就这样白白的浪费。 Gak dapat ikan karena anaknya ribut minta belajar mancing, terbuang sia-sia. 因为我的孩子一直要求我要教我教他怎么样钓鱼造成了就这样白费掉。 Hari itu di malam yang sama itu, 也就是在同一个晚上, anaknya Brooke Adams berkata demikian. 他的孩子 Brooke Adams 这么说, dia tulis, pergi memancing bersama ayahku. What a wonderful day. Inilah hari yang paling indah dalam hidup saya. 但是在他孩子的日记说，今天我跟我的爸爸一起去钓鱼，今天就是成为了最美好的一天。 Mungkin mendampingi anak Anda anggap waktu terbuang sia-sia. 也许我们陪伴孩子，我们认为就是白费的。 Tapi itulah yang sangat dinanti-nantikan oleh anak-anak Anda. 但是这是我们 做孩子的就是他们的要求。 Jadi di mana harta Anda? 因此你们的财富在哪里? Dengan kepada siapa Anda mengabdi hari ini? 你们到底要奉献跟给谁? Anda mau setia kepada yang mana? 你们是不是要向别的来忠心呢? Khotbah hari ini berkata, harta yang berharga adalah keluarga saya. 今天我们的讲题，也就是最大的财富，就是我们的家庭。 Kalau anggota keluargamu berada di dekatmu, engkau boleh pegang tangannya sekarang, kita mau berdoa. 如果你们的家人有在你们的旁边，你们可以牵他的手，我们可以来为你祷告。 Silakan dipegang tangannya, entah istri, anak, atau anak, atau keluarga Anda dipegang. 太太、妻子或者孩子或者我们的家人。 Kita berdoa. 我们来祷告。 Tuhan, biarlah kehangatan kasih surga sekali lagi mengalir melalui tangan kami yang sedang bersatu ini, Tuhan. Kami tidak mau lepaskan, karena inilah harta yang paling berharga dalam hidup kami. Seorang pria ataupun wanita yang mendampingi kami sebagai suami atau istri, ia sudah korbankan masa mudanya untuk boleh hidup bersama kami. Inilah harta yang terbesar. Anak-anak yang kau berikan kepada kami, ayah ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kami, itulah harta yang paling berharga dalam hidup kami. Kami bisa hidup tanpa uang, kami bisa hidup tanpa segala macam hobi itu, tapi kami butuh keluarga kami, ya Tuhan. Hari ini sebagai hamba Tuhan aku berdoa, Tuhan, mari engkau rombak sistem nilai prioritas yang ada di dalam hati kami, supaya kami bisa menghargai apa yang seharusnya dihargai, dan kami mau mengabaikan apa yang seharusnya diabaikan. Kami mau hargai keluarga kami lebih daripada hobi lebih daripada kesenangan, lebih daripada nafsu dan cita-cita, lebih daripada itu semua. Kami menghargai keluarga kami. Maka biarlah berkat dan kasih karunia Kristus Yesus yang telah mempersatukan kami, kasih yang sama mengeratkan setiap hubungan yang ada. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin.